ईश्वरी साई नमः। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के नौ प्रकार बताए गए हैं, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य मात्म निवेदनम। श्रवण परिचित कीर्तन सुखदेव स्मरण प्रहलाद पाद सेवन लक्ष्मी अर्चन पृथ्वीराज बंधन अक्रूर दास हनुमान सत्य अर्जुन और आत्मनिवेदन बलि राजा, इन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवण ईश्वर की लीला कथा महत्व शक्ति स्रोत आदि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन ईश्वर के गुण चरित्र नाम पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण निरंतर अनन्य भाग से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। पाद सेवन ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। बंधन भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन आचार्य ब्राह्मण गुरुजन माता पिता आदि को परम सादर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। दास ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सके ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। आत्मनिवेदन अपने आपको भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। मन तो चंचल होता ही है, इसकी चंचलता को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन हम चाहे तो इसकी दिशा को बदल सकते हैं और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं तब स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होता है, हम जिस दिशा में चाहे उस दिशा में गाड़ी को मोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मन रूपी स्टीयरिंग को सही मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है, वरना मन किसी गलत दिशा में भी भटकना शुरू कर देता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। जिसको बढ़ना होता है वो लाख कठिनाइयों में भी बढ़ जाता है, जिसको ना बढ़ना होता है वो बहाने बनाता है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में ये पूरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद भगवत स्वरूप जगतगुरु 1008 स्वामी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज जी, इनके बारे में थोड़ा सा जान या संक्षिप्त परिचय कर लीजिए, उसी से इनकी विद्वत्ता का आकलन कर सकते हैं। इसरो ने अनेकों बार मदद लिया, आज भी समय समय पर सेवा लेता रहता है। नासा ने भी परामर्श लिया, सलाहकारों की सूची में सबसे पहला नाम अंकित है। वर्ल्ड बैंक ने भी अनेकों बार अर्थव्यवस्था की उलझी समस्या को सुलझाने के लिए सहायता मांगी, जिसको वैदिक गणित की सहायता से कुछ मिनटों में स्थायी समाधान ही बता दिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने गणितज्ञ भी सलाह लेते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान ही मार्गदर्शन लेते हैं। IIM IIT IISc भी आप श्री से गणितज्ञ गणितीय परामर्श के लिए सहायता लेते हैं। 200 से अधिक ग्रंथों की रचना जिनमें वैदिक गणित विज्ञान संस्कृति ज्योतिष धर्म आदि सहित अनेकों विषय शामिल है, तो सिर्फ एक छोटा सा ही परिचय। देश की सबसे बड़ी धर्मपीठ है पीठाधीश्वर और हिंदू संस्कृति के ओजस्वी सूर्य दिवाकर मुनिभद्रा। पितृमोक्ष अमावस्या, राम जी राम राम महाराज। अगर आपको अग्रवाल समाज की प्रगति की इच्छा हो तो इतना जरूर करो, जवान और जरूरतमंद अग्रवाल युवाओं को नौकरी लगाने में मददगार बनो। अग्रवाल युवाओं को व्यापार धंधे में आगे बढ़ने में मदद करो, हर प्रकार की खरीदारी अग्रवाल की दुकान से करो। कोई भी उद्योग धंधे में काम पर आदमी रखने हो तो अग्रवाल आदमी रखो, कहीं भी आंतरिक झगड़ा होता तो वो रोको और एकता का महत्व समझाओ, कहीं पर भी अग्रवाल आदमी का शोषण होता हो तो उसे रोकने का पूर्ण प्रयास करो। अग्रवाल समाज संगठित हो ऐसे कार्य करो, अग्रवाल समाज के लिए प्रेम हो तो वह संदेश हर एक अग्रवाल के पास पहुंचे, ऐसा करो, एकता यही सच्ची समाज की सच्ची प्रगति है। अब ओम एम क्लीम उच्चाय विच्छय श्री माता वैष्णो देवी जी के आज के प्रातःकालीन आरती के श्रृंगार जगह वाली का बोल सच दरबार की है। जय माता दी माँ भगवती आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। उसी समय अपनी माँ को बुलाया, बड़ी दूर रह श्री वृंदावन धाम अपार राधे राधे कहे राधे राधे बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले माखो जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है तारज शीश चढ़ाए रटे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु या चेला ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु या चेला न्यामे ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन सिर चढ़ो शिव गोपी रूप बनायो देवन कर बिहारे जोती वृंदावन धाम पारी जाती जा राधे राधे यो राधे राधे रखतो दुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो तेरा बीड़ो होता पार रखिया राधे राधे तेरा बीड़ो होता पार रखिया राधे राधे जो राधे राधे गावे सौ प्रेम पदार्थ पावे सागर को पार जो राधा नाम लगाया सौ बिरथा जन्म गवाया बाकु जीवन है बेकार रट जा राधे जो राधा जन्म तो रस राज विचारो रूतो जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रूतो हो तो न कृष्ण अवतार रटे जा रहे मंदिर की शोभा नारी या मैं राजत राज दुलारी मंदिर की शोभा नारी या मैं राजत राज दुलारी दौड़ी पर ब्रह्मा राजे ते जा राधे राधे देवी तुम्हारी बखानी निगमागम पार न पानी खड़ी भी राधे के दरबार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे तू माया देख बुलाया मेरता ही जन्म गवाया फिर भटके गो संसार जपे जा राधे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन ये मास की हो कर भी दुनिया को नचाती है घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है तुम गोरे होते तो क्या कर जाते जब काले रंग पर दुनिया मर जाती घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है दुख दर्दों को सहना वंशी ने सिखाया है इसके छेद है सीने फिर भी मुस्काती है शांतिरिवं सी पागल कर जाती है, कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मन रख कब तक जाए जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, प्रेम मन रख कब तक जाए जीवन व्यर्थ बिताएगा, इस जग में तू आया है यहाँ एक मुसाफिर खाना है, रात में रुक कर सुबह सफर कर यहाँ से चले जाना है, लेकिन यह भी याद रहे सांसों का पास खजाना है, अरे मन मूरख कब तक जाए जीवन व्यर्थ बिताएगा, मन की वासना शूद्र जैसी बुद्धि नहीं निर्मल की है, झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है, तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है, जीवन व्यर्थ बिताएगा, पहुंच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला ले, कंठी पहन कंठ में जप की कर सुमिरन की तुम्हाला रे, मन मूरख कब तक जगी मैं जीवन व्यर्थ बिताएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हसे जग रोए, चदरिया जी रे जीनी राम नाम रस बीनी, चदरिया जी रे जीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मेहंदी पीनी चदरिया जीनी रे जीनी, जब मुर चादर बन घर आई रंगरेज को दी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज लाल लाल कर दीनी चदरिया दीनी रे जीनी, चादर उड़ शंका मत करियो ये दो दिन तुमको दीनी, मूरख लोग बेदिन जाने दिन दिन मेहंदी कीनी चदरिया दीनी रे दीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया दीनी रे दीनी। नामे मीरा माने राधा फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी गोविंद को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है, नाम है मीरा नाम राधा जब से तेरी सूरत देखी तुम प्रेम की मूरत देखी अपना तुम्हें बनाना है नाम है मीरा नाम है राधा और किसी को मैं क्या जानू अपनी लगन को सब कुछ मानू दिल का दर्द सुनाना है दिल का दर्द सुनाना है नाम है मेरा नाम है राधा जन्म जन्म से भटकी मोहन युग युग से मैं भटकी प्रीतम अब नहीं तुम्हें बुलाना है नाम है मेरा नाम है राधा संत परम हितकारी जगत मही संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावे प्रीति भरम मिटावे भारी संत परम हितकारी जगत मही परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सकल दुख हारी त्रिगुणातीत विरत तन त्यागी प्रीत जगत से न्यारी संत परम हितकारी जगत मही ब्रह्मानंद कहे संतन की सोवत मिलत है प्रगट मुरारी संत परम हितकारी जगत मही मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो नाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो और इनको अचरान छुअत है या कि मोही सो लग रही दागरी कैसो चटक रंग डालो श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो मोसो कह तो सुंदर नारी तो मोही सो खेले पागरी कैसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो बल बल दास आस ब्रज छोड़ो ऐसी होरी में लग जाए आगरी कैसा चटक रंग डालो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसा चटक रंग डालो जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर बिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संगारे दोनों दीन के दुख हरत है दोनों बल के धाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है नो नाम एक हृदय में प्रेम बढ़ावे एक ताप संताप मिटावे एक हृदय में प्रेम बढ़ावे एक ताप संताप मिटावे दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है नो नाम एक राधिका के संग राजे एक जानकी संग में राजे चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम जग में सुंदर है दोनों ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया मेरा पुकारी जब गिरधर गोपाला डल गया अमृत में बिसका भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तू राख पिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया जब तेरी गोकुल पे आया दुख बारी एक इशारे से सब विपदा टारी मोड़ गया गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी मन के मधुबन में रास रचाए रसिया सब दुख दूर रे जब तेरा नाम लिया। नगरी हो योजासी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौसल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव के मेरा ठिकाना। Thank you.